ี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันมาทำหน้าที่ของความเป็นสมณะโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งถึงที่สุดสิ่งที่จะต้องให้ฟังนั่นคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแสดงไว้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งแม้จะพูดถึงคำว่าปัญญาอันยิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังมันยิ่งยวดจริงๆแต่คือบำเพ็ญบารมีต่างๆศึกษาหาความรู้ทดลองแบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะให้ได้ความรู้ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงในยิ่งในที่นี้คือนำไปสู่สิ่งที่ดีเลิศยิ่งกว่าสิ่งอื่นแล้ววิธีการที่นำไปนั้นก็ยิ่งกว่าอย่างอื่นนั่นคือยิ่งทั้งโดยวิธีการยิ่งทั้งโดยสิ่งที่ไปถึงยิ่งทั้งโดยตัวมันเองที่เป็นของบริสุทธิ์ยิ่งทั้งผู้ที่กระทำมาประพฤติก็จะทำให้ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ยิ่งยวดขึ้นไปนั่นนี่คือด้วยปัญญาอันยิ่งในเวลาที่จะมาอธิบายขยายความสิ่งที่มันยิ่งอย่างนี้แล้วเนี่ยมันยิ่งจะต้องใช้ความรู้ความสามารถมากนะบางทีข้าพเจ้านี่ก็แซะตรงนั้นแกะตรงนี้นั่นคือตามลืบสมองของตัวเองนี่แหละเพื่อที่จะเอาเรื่องมาพูดวิเคราะห์ตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ให้เห็นถึงความแจ่มแจ้งถึงที่สุดแต่ซึ่งเป็นหน้าที่ของสมณะบางทีก็ต้องใคร่ครวญพิจารณาก่อนนะศึกษาจากตำรานั้นตำรานี้นะเพื่อให้มีความแจ่มแจ้งขึ้นได้ทำไมถึงต้องมาทำความแจ่มแจ้งให้เพราะว่าเป็นหน้าที่เอ้าแต่คำสอนของพระเจ้าก็บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความละเอียดพิสดารอยู่แล้วนี่นี่แหละคือประเด็นที่ว่าในความละเอียดพิสดารที่พระเจ้าสอนไว้นั่นน่ะมันก็ยังมีที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกแต่อย่างถ้าเราจะพูดถึงว่ากายนี้เป็นของเน่าเปื่อยกายนี้เป็นของไม่สวยงามถ้าคนธรรมดาที่เขาไม่เคยฟังธรรมนี่เขาฟังคำนี้ว่ากายเป็นของเน่าเปื่อยเป็นของไม่สวยงามให้ดูรูปในหนังสือแมกกาซีนดูโฆษณาตามทีวีขายเครื่องสำอางแม่มีแต่หล่อมีแต่สวยฮะไม่เห็นความไม่สวยงามตรงไหนแต่ตรงนี้ก็ต้องมาอธิบายกันให้ฟังหรือว่าแม้แต่สับแสงการใช้ภาษาซึ่งพระพุทธเจ้านั้นพูดภาษาบาลีแต่เราฟังภาษาบาลีไม่รู้เรื่องก็เหมือนกับฟังเสียงอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ความหมายไม่ได้เข้าใจก็จึงต้องมาพูดกันอธิบายกันในรูปแบบภาษาหรือการใช้ภาษาหรือว่าในการพูดคุยที่จะทำให้เรามีความเข้าใจในสิ่งที่พระเจ้าสอนนั้นอย่างแจ่มแจ้งถึงที่สุดที่สุดของความสามารถแต่ละคนล่ะในอยู่ที่ลืบสมองมันมีมากมีน้อยก็แซะก็แกะก็เอาเรื่องราวตามมาพูดกันก็แล้วกันซึ่งในการทำหน้าที่นี้เราก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะให้ประชาชนคนไทยรวมถึงผู้อื่นที่ฟังทางอินเทอร์เน็ตหรือคลื่นสั้นด้วยก็ตามเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสิ่งที่เป็นธรรมะนี้ด้วยและถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่จะติดต่อกับทางรายการเราก็สามารถติดต่อกันได้2ช่องทางโดยการที่เขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าใช้ทางคอมพิวเตอร์ก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma คลิกไปตรงที่ให้ส่งคำถามหรือข้อความก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้ทันทีข้อความที่ส่งมาจดหมายที่เขียนมานั้นข้าพเจ้าก็จะอ่านทุกฉบับนำมาพูดคุยในรายการได้ก็จะนำมาพูดคุยกันวันนี้ก็จะนำเอาเรื่องราวนะเป็นพระสูตรที่พระเจ้าได้ตรัสสนทนานะกับบุคคล2คนคือชลินชื่อเกณียชลินกับเสลพรามในพระสูตรนี้บทสนทนานี้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่อังคุตระประเทศนะคือสมัยปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่ระหว่างเมืองกัลกัตตากับพุทธคยานะระหว่าง2จุดนี้นะบริเวณนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอังคุตระชนบทตอนนั้นพระเจ้าก็เสด็จไปที่เมืองที่เรียกว่าอาปนะนะพร้อมกับภิกษุ 1,250 รูปซึ่งก็มีคำอธิบายว่าภิกษุ 1,250 รูปเนี่ยเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะพระเจ้าบวชให้ทั้งหมดอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นชุดเดียวกันกับที่แสดงโอวาทปาติโมกข์หรือเปล่าในวันมาฆบูชาที่ผ่านมานะอาจจะเป็นก็ได้หรืออาจจะไม่เป็นก็ได้นะอันนี้ ก็ไม่ได้อธิบายเอาไว้แต่ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่าจำนวน 1,250 รูปในเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดแล้วก็พระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยไปแล้วยังไงไปแล้วก็ไปพบชลินนะที่ชื่อว่าเกณิยะในเกณิยะชลินนี้ได้ฟังข่าวมาว่าพระพุทธเจ้านี้มีสัมมาสัมพุทธะอุบัติขึ้นละนะได้ยินข่าวมาอย่างนี้ก็คงจะเป็นช่วงต้นๆของสมัยพุทธกาลก็เป็นได้แล้วก็พอได้ยินแล้วก็เข้าไปหานะฟังธรรมแล้วก็ได้มีความแจ่มชัดมีความอาจหารมีความร่าเริงในธรรมกถาคือชื่อเสียงของพระพุทธเจ้าที่กระจายไปเนี่ยเราก็คงจะได้ยินกันอยู่นะเหมือนกับบทสวดอิติปิโสนี่แหละคืออันเดียวกันเลยในอิติปิโสภควาอรังสัมมาสัมพุทโธนี่ย่อๆยาวไปอีกก็ประมาณสักหนึ่งย่อหน้านะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองนะมีความแจ่มแจ้งมีความแตกฉานในธรรมะมีความรู้ละเอียดรอบคอบสามารถเป็นครูที่ฝึกสอนของคนอื่นได้นะรู้เรื่องราวเหล่านี้พอในเกณิยะชลินนะชลินนี่ก็คือลักษณะของฤาษีนะฤาษีชื่อเกณิยะนี้ก็ได้เข้าไปหาพระเจ้าได้ฟังธรรมนะพอได้ฟังธรรมแล้วมีความแจ่มแจ้งในธรรมะมีความอาหารมีความศรัทธาร่าเริงแจ่มใสละก็จะทูลนิมนต์พระเจ้าให้มารับประทานอาหารที่สำนักของตัวเองที่บ้านของตัวเองไว้งั้นพระเจ้าก็ไม่รับคือไม่รับเนี่ยก็ไม่ถึงว่าจะไม่ไปแต่พูดว่าพระเนี่ยมีตั้ง 1,250 รูปและท่านก็เลื่อมใสในพราหมณ์ทั้งหลายนะพูดลักษณะนี้ครั้งที่1นะเกณิยะชลินก็นิมนต์อีกครั้งที่2พระเจ้าก็พูดอย่างนี้อีกครั้งที่2นะจนกระทั่งเกณิยะชลินเนี่ยนิมนต์3ครั้งนะในครั้งที่3พระเจ้าก็นิ่งนะก็คือรับนิมนต์โดยความนิ่งนะทีนี้ทำไมต้องนิมนต์ทั้ง3รอบทำไมรอบแรกปุ๊บก็ไม่ไปเลยนะเหมือนกับที่หลายๆคนหลายท่านไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลพระเจ้าพิมพิสารนิมนต์พระเจ้าไปฉันอาหารที่ในวังต่างๆเนี่ยก็ครั้งเดียวก็ไปแต่ทำไมต้อง3ครั้งสำหรับเกณิยะชลินคนนี้ก็มีความเห็นต่างๆนานาในที่นี้บางคนก็จะมีความเห็นว่านายเกณิยะชลินเนี่ยไม่ได้ร่ำรวยอะไรนะมีเงินทองไม่มาก1,250 รูปอาจจะเลี้ยงไม่ไหวแต่ความเห็นนี้อาจจะตกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเกณิยะชลินนี้ร่ำรวยมากนะมีคำอธิบายถึงความเป็นอยู่ของเกณิยะชลินนะความชีวิตความเป็นอยู่ความที่เขามีบุญมีทรัพย์มากมีโภคมากมีคำอธิบายอีกอันหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นไปได้มากกว่าในเรื่องของเสลสูตรเนี่ยเป็นบทตัวละครที่สำคัญในบทสนทนานี้ก็คือเสลพราหมณ์นะซึ่งเสลพราหมณ์เนี่ยจะมาหาพระเจ้าในตอนเย็นวันนั้นแล้วก็จะทูลขอเป็นประชาในรุ่งเช้าก็จะมีพระจำนวน 1,250 รูปบวกกับเสลพราหมณ์1รูปบวกกับสหายของเขาอีก300คนรวมทั้งหมดก็ต้องเป็น 1,551 รูปนะพระนะ 1,551 รูปถ้าเกณิยะชลินเตรียมอาหารไว้ 1,250 นะอีก301รูปก็ต้องไปบิณฑบาตที่อื่นใช่ไหมทีนี้พอชาวบ้านแถวนั้นเห็นก็เลยคิดว่าอ้าวเกณิยะชลินนานๆจะนิมนต์พระพุทธเจ้ากับสาวกสักทีทำไมไม่รู้จักนิมนต์ให้มันพอสมกับฐานะของตัวเองนะชาวบ้านก็อาจจะคฤหาได้แต่ด้วยความคิดของสัมมาสัมพุทธเจ้าอัธยาศัยแบบนี้พระเจ้าก็จึงปฏิเสธถึง2ครั้งด้วยกันอันนี้เป็นความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งนะที่เขามีความเห็นกันมาไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่งอันนี้เป็นอัธยาศัยของพระเจ้าล่ะนะพระเจ้าก็รับในครั้งที่3หลังจากที่นายเกณิยะชลินนั้นดีใจละนะจะได้ทำบุญใหญ่ในวันรุ่งขึ้นก็กลับไปเตรียมอาหารในการเตรียมอาหารของเกณิยะชลินนั้นก็ทำด้วยมือตัวเองนะเรียกพวกบริวารมานะเตรียมงานต่างๆนะจัดทำกันอย่างด้วยความขวนขวายด้วยกำลังกายนะเตรียมการอย่างดีในสมัยนั้นก็มีพราหมณ์ที่ชื่อว่าเสลพราหมณ์นี่แหละที่เป็นชื่อของพระสูตรนี้เสลพราหมณ์นั้นก็อยู่ในบริเวณแถวนั้นด้วยในเมืองที่ชื่ออาปณะเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความรู้มากนะเรียนคัมภีร์ไตรเพศจบทั้งหมดนะของพราหมณ์นี่เขาจะมีคัมภีร์อะไรเนี่ยเสลพราหมณ์นี่ก็เรียนรู้ทั้งหมดนะเข้าใจทั้งเรื่องคำศัพท์เรื่องความหมายนะความลึกซึ้งในโลกายตนะคัมภีร์ของพราหมณ์คัมภีร์อะไรต่างๆก็รู้เรื่องหมดรู้จักตำราในการทายทักนะการดูดวงการผูกดวง การกำหนดฤกษ์งามยามดีอะไรต่างๆเขาเป็นหน้าที่ของพราหมณ์เนี่ยเขาทราบดีหมดตลอดแต่ในขณะนั้นเสนาพราหมณ์เนี่ยก็ด้วยความรู้ของตัวเองใช่ไหมก็เหมือนกับเป็นอาจารย์สอนในสมัยนั้นก็มีพวกคนหนุ่มที่เหมือนกับเป็นผู้ฝึกหัดผู้สอนมาเรียนความรู้กับเสนาพราหมณ์อยู่ประมาณ300คนเขาก็ใช้ก็เรียกว่ามานพก็คือคนหนุ่มที่มาเรียนมารู้เรื่องราวต่างๆมานพ300คนนี้ในพร้อมด้วยเสนาพราหมณ์เป็น301คนเนี่ยก็อยู่บริเวณนั้นนะเที่ยวเดินไปทางนั้นทางนี้เพื่อพักผ่อนหย่อนใจก็ได้ผ่านไปทางอาสมของเกณฑ์ยศลินแล้วก็เห็นอุ้ยบางคนนี่ทำงานอะไรกันผ่าฟืนอะไรกันล้างภาชนะตั้งหม้อน้ำปูอาสนะอะไรต่างขยันขันแข็งเตรียมงานเหมือนมีการจัดงานอะไรอย่างใหญ่หลวงอยู่เสนาพราหมณ์ก็ถามเกณฑ์ยศลินบอกโอ้นี่จะจัดงานอะไรกันเนี่ยมีพระราชาจะมาหรือว่าจะมีงานอะไรที่ใหญ่โตหรือเปล่าเกณฑ์ยศลินก็บอกไม่ใช่เหล่านั้นแต่เพราะว่าจะทำการบูชาเกณฑ์ยศลินว่าจะทำการบูชามหายันซึ่งในความหมายของเขาก็คือนิมนต์พระมาฉันที่บ้านนั่นแหละในความเห็นข้าพเจ้าคิดว่ายังเป็นช่วงต้นสมัยพุทธกาลอยู่ซึ่งประเพณีอะไรอย่างต่างๆที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันเนี่ยสมัยนั้นก็ยิ่งเพิ่งจะเริ่มต้นการใช้ศัพท์อะไรต่างๆก็จะเท้าความไปถึงประเพณีที่ทำมาสมัยเดิมนั่นคือลักษณะของการบูชายันซึ่งในที่นี้ก็คือแค่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านพอพูดอย่างนี้ว่าจะนิมนต์สมณะโคดมมารับประทานอาหารพร้อมกับภิกษุ 1,250 รูปโดยสมณะโคดมเนี่ยในเกณฑ์ยศลินก็อธิบายว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะนะเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นผู้ไกลจากกิเลสนะเป็นผู้ที่สามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเป็นครูผู้สอนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว์นั่นคือพูดอิติปิโสปัคขบาลนั่นเลยนะพ่อเสลพรามนั้นได้ยินกันมาสัมมาสัมพุทธะเนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นพุทธะเป็นพุทโธเนี่ยก็ถามย้ำกับเกณฑ์ยศลินว่าพุทธะอย่างนั้นเหรอพุทโธอย่างนั้นเหรอถึง3รอบทำไมถึงต้องถามทั้ง3รอบให้มันยืนยันกันแน่ใจว่าเป็นพุทธะพุทโธแน่ใจหรือเปล่านะเพราะว่าเสลพรามเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องคัมภีร์ทำนายลักษณะอย่างมากนะซึ่งเหมือนกับอัญญาโกฏัญญะอัญญาโกฏัญญะตอนนั้นโพธิสัตว์เพิ่งคลอดออกมาจากครรภ์มารดานะตอนนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพิ่งคลอดออกมาอุแวะอุแวะเนี่ยนะอยู่แค่7วันในช่วง7วันแรกเนี่ยอัญญาโกฏัญญะผู้ที่เป็นพราหมณ์ตอนนั้นแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องลักษณะเหมือนกันก็ยังรู้เรื่องของมหาปุริสลักษณะ32ประการนะว่าถ้าใครมีมหาปุริสลักษณะ32ประการเนี่ยจะมีแค่2ทางเท่านั้นที่บุคคลนี้จะเป็นไปได้นะคือ1ถ้าเป็นคฤหัสถ์นะก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะประกอบด้วยแก้ว7ประการซึ่งแก้ว7ประการสมัยนั้นคนที่เกิดในสมัยนั้นยังไม่ได้มีใครเคยเห็นแน่นอนว่าช้างแก้วเป็นยังไงม้าแก้วเป็นยังไงจักรแก้วเป็นยังไงนะก็อาจจะแบบมีคนทำเรียนแบบอะไรต่างขึ้นมาแต่ของจริงไม่เคยเห็นนะแต่มีเขียนอยู่ในตำราท่านนั่นเองพูดถึงคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการหรือ2ถ้าใครมีลักษณะ32ประการนี้นะสิ่งที่จะเป็นไปได้อย่างที่2คือเป็นสัมมาสัมพุทโธว่าอย่างนั้นนะซึ่งชื่อเหล่านี้นะพระเจ้าจักรพรรดิรัตนะทั้ง7สัมมาสัมพุทธะสัมมาสัมพุทโธเนี่ยปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของพราหมณ์มาแต่นานแล้วมาตั้งแต่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้แต่ตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่เรื่องนี้ยืนยันได้ตั้งคือตอนที่อัญญาโกฏัญญะเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาตอนที่พระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์เป็นเด็กเป็นทารกอยู่ในที่นั้นที่เมืองกบิลพัสดุ์ทำให้เสนาพราหมณ์ผู้ที่มีความรู้ในลักษณะนี้เหมือนกันแต่ได้ยินคำว่าพุทโธเนี่ยจึงต้องถามยังไม่มั่นใจว่ามันมีจริงๆแล้วหรือตอนนี้นะมีจริงๆแน่ใจหรือเปล่าคนที่เป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเพราะว่าตัวเองเรียนความรู้มาแล้วก็ยังไม่เคยเห็นใครที่จะมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการแบบนี้นะเช่นว่ามีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนมีแข้งดุดแข้งเนื้อทรายยืนตัวไม่ต้องย่อลงแตะเข่าด้วยมือทั้งสองเนี่ยนะหรือมีกายตรงดุดกายพรหมนะมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนดุดสำลีนะมีตาสีเขียวมีฟัน44เป็นต้นเนี่ยยังไม่เคยเห็นนะที่จะมีพร้อมหมด อยู่ในบุคคลคนเดียวกันคนแบบนี้จะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงนั่นนึกไม่ออกแต่พอแค่ได้ยินเสียงว่าพุทโธเท่านั้นอะโอ้โหนึกถึงไปว่าโอ้โห32ประการมันจะเป็นยังไงนะจึงถามย้ำให้แน่ใจว่าที่ตัวเองได้ยินเนี่ยมันไม่ผิดนะมันไม่ผิดเลยทำให้ระลึกถึงว่าถ้าคนที่จะเป็นพุทโธได้เนี่ยเป็นพุทธะได้เนี่ยต้องมีลักษณะ32ประการแล้วตัวเองก็ไม่เคยเห็นไอ้พวกรัตนะทั้ง7นะคือจักแก้วช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วกระบดีแก้วปรินายกแก้วซึ่งท่านผู้ฟังลองคิดดูนะว่าในสมัยที่พระเจ้าเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยก็ไม่มีราชาใดที่จะปกครองได้ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นแก้วมณีหรือว่าแม้แต่นางแก้วคนที่สวยงามมากกว่ามนุษย์อื่นๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสวยงามไม่ถึงขนาดเป็นเทวดาถึงวิวพันทิพย์อย่างเงี้ยก็ยังไม่ปรากฏเห็นแต่ตัวเองไม่เคยเห็นก็เลยทำให้ถึงมีความเขาเรียกว่ากระตือรือร้นนะในการที่จะไปดูให้ได้นะหรือแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิที่จะปกครองแผ่นดินนะที่มีขอบเขตจรดมหาสมุทรทั้ง4เนี่ยโดยไม่ต้องใช้อาจยาโดยไม่ต้องใช้ศาสตราเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยได้มีประสบการณ์ในลักษณะนั้นก็จึงมีความกระตือร้นว่าแหมต้องการเห็นต้องการเจอต้องการพบแล้วจึงถามนายเกณฑ์ยะชลินว่าอยู่ที่ไหนที่ว่าพุทโธพุทโธของท่านเนี่ยอยู่ที่ไหนสัมมาสัมพุทธะนั่นน่ะอยู่ที่ไหนนายเกณฑ์ยะชลินก็บอกอยู่ตรงโน้นอยู่ราวป่าตรงนั้นพอเรียบร้อยรับทราบข้อมูลแล้วว่าเป็นพุทธพุทโธนั้นไล่เรียงความคิดในตัวเองแล้วก็บอกกับมานพ300คนที่เป็นลูกศิษย์ของตัวเองนั่นแหละเอาล่ะเราจะไปหาพระพุทธเจ้าทีนี้พอรับทราบข้อมูลต่างๆจากเกณฑ์ยะชลินละนะว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยก็เตรียมการจะไปละนะการเตรียมการท่านผู้ฟังลองพิจารณาตามคือหมายความว่าถ้าเรามีความกระตือรือร้นในการที่จะไปพบใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยจิตใจมันก็ห้าวหาญแจ่มใสนะนะจะไปพบละนะก็ต้องเตรียมการในการไปของตัวเองนะซึ่งการเตรียมการของเสนาบดีนะกับพวกมานพทั้ง300คนเนี่ยก็คือว่าเวลาไปเนี่ยให้เดินเว้นระยะห่างกันนะอย่าไปเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะห่างกันพอสมควรนะแล้วก็เดินไปเหมือนไปคนเดียวนะก็เงียบเสียงนะเวลาที่ฉันพูดพวกเธอก็อย่าพูดแทรกนะเตรียมเป็นลักษณะนี้ทำไมถึงต้องเตรียมกันอย่างนั้นนะเพราะว่าในการเหมือนอย่างราชสีห์เนี่ยถ้าเขาอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนนะเช่นว่าแม่อยู่กับลูกเสือใช่ไหมลูกเสือมันยังเด็กอยู่มันก็จะมีความประมาทนะทำให้คนอื่นต้องมาคอยดูแลนะซึ่งถ้าเราไปคนเดียวแบบราชสีห์ไปผู้เดียวเนี่ยจะมีความไม่ประมาทจะมีความระมัดระวังในการก้าวย่างมีความระมัดระวังมีตาดุจราชสีห์นะซึ่งเป็นความไม่ประมาทนะก็เลยให้ลูกศิษย์ของตัวเองพร้อมกับตัวเองเนี่ยเดินทางไปในลักษณะนั้นนะไม่ต้องระวังใครระวังตัวเองให้มั่นคงมั่นใจไม่ต้องไปเป็นหมู่แต่ให้ไปเหมือนลักษณะไปคนเดียวนะเพื่อความที่จะไม่ประมาทนั่นเองเนี่ยเพื่อความที่จะระมัดระวังจิตใจของตัวเองให้ดีนะพอไปถึงนะไปถึงแล้วยังไงแล้วก็กล่าวสวัสดีปราศัยอะไรกันพอสมควรแล้วก็สังเกตทีนี้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการในครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังตัวเองเนี่ยคือเสนาพราหมณ์เนี่ยศึกษาเรื่องตำราดูลักษณะนะตำราทายทักดูดวงอะไรต่างๆนะมาหมดจดจำได้ขึ้นใจละนะจนกระทั่งอยู่ในฐานะของอาจารย์ผู้สอนละก็ไม่เคยเห็นใครที่จะมีลักษณะ32ประการนี้อยู่ในคนคนเดียวนะไม่งั้นบุคคลนั้นก็จะต้องเป็นสัมมาสัมพุทธะหรือเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วซึ่งสมัยก่อนนั้นตอนที่เสนาพราหมณ์มีความรู้อยู่นั้นยังไม่มีใครปรากฏว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะที่มีรัตนะ7หรือเป็นสัมมาสัมพุทธะจนกระทั่งได้ยินจากเกณฑ์ยะชลินตนเองเพื่อความมั่นใจว่าคนนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะแน่เปรียบเทียบกับความรู้ที่ตัวเองมีมาก็จึงต้องสังเกตลักษณะ32ประการนี้ให้มันหมดจดนะตั้งแต่อะไรบ้างนะมีฝ่าเท้านะที่เป็นจักรเกิดขึ้นนะฝ่าเท้าเป็นยังไงนอกจากมีจักรแสดงว่าพระเจ้าต้องนั่งในลักษณะที่ให้เห็นฝ่าเท้านิดหนึ่งนะจะไม่เห็นเต็มฝ่าเท้านะแต่ต้องเห็นละว่ามันมีจักรเกิดขึ้นมีซี่ตั้งบันพร้อมด้วยกงและดุมนะพื้นเท้าก็ต้องสม่ำเสมอส้นเท้าต้องยาวข้อนิ้วยาวพวกนี้พอสังเกตได้นะฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนละมุนนะซึ่งพระพุทธเจ้าถ้าปกตินั่งในท่าคัสมาธินะลักษณะอย่างนั้นก็คงจะปรากฏให้เห็นบ้างนะแข้งเอ่ยข้อเท้าอยู่สูงเลย ต่างๆแต่ทีนี้การยืนไม่ย่อตัวลงแตะข่าวได้ด้วยมือทั้งสองแล้วก็คิดว่าตอนนั้นพระเจ้านั่งอยู่ก็คงไม่ได้ยืนให้ดูแต่เสรพราหมณ์ก็คงจะกะเกณฑ์จากลักษณะของร่างกายนะความยาวของแขนความยาวของขาตรงนี้นะจึงทําให้เขาอนุมานได้ว่าคงจะต้องมีลักษณะข้อนี้นะมีขนคุมและเส้นพวกนี้ก็จะเห็นได้อยู่นะมีปลายขนช้อนขึ้นนะมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งมีหลังเต็มไม่มีร่องหลังตรงนี้ก็ไม่รู้ไปเห็นได้ยังไงแต่ก็คงจะดูจากระหว่างไหล่นั่นเองนะว่าถ้าระหว่างไหล่เนี่ยถ้ามันจะเริ่มเป็นร่องหลังลงไปเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีก็คงจะพออนุมานได้ว่าหลังลงไปทั้งหมดก็ไม่มีร่องนะมีกายข้างหน้าดุจราชสีนะมีสวดทรงดังต้นไทรนะคอกลมเกลี้ยงหรือแม้แต่เรื่องเสียงก็ได้ฟังเสียงจากการทักทายละก็มีความมั่นใจละนะตาก็เห็นได้ว่ามีสีอะไรนะมีสีเขียวสนิทนะเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะฟันก็เรียบเสมอกันสีขาวงามนะมีเขี้ยวใหญ่เวลาพูดก็สังเกตฟันเข้าไปด้วยนะก็ทำให้มีความมั่นใจในข้อต่างๆเหล่านี้นะมีอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าก็ตั้งความสงสัยไว้เหมือนกันว่าที่ว่ามีฟัน40ซี่บริบูรณ์เนี่ยมหาบุรุษเนี่ยนะเสรพราหมณ์ไปรู้ได้ยังไงนะหรือว่าขณะที่พระเจ้าเปิดพระโอษฐ์ก็ยังขยับปากที่จะพูดอยู่เนี่ยก็สังเกตเข้าไปลึกถึงกระเดือกข้างในฟันซี่สุดท้ายว่ามีกี่ซี่กันแน่แต่เสรพราหมณ์ก็คงจะต้องมีความรู้ในการที่จะสังเกตในลักษณะนั้นได้พอสมควรนะซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ตอนที่อัญญาโกฏัญญะเนี่ยดูโพธิสัตว์นะเจ้าชายสิทธัตถะตัวน้อยที่เพิ่งคลอดออกมาเนี่ยว่ามีฟัน40ซี่บริบูรณ์เด็กขนาดนั้นก็คงยังไม่มีฟันครบ40ซี่ละมั้งนะแต่อย่างไรก็ตามนะนี่เป็นลักษณะมหาปุริสะล่ะลักษณะของมหาบุรุษนะมีอยู่2ข้อที่เสรพราหมณ์ไม่รู้นะไม่สามารถสังเกตได้มีองคชาตตั้งอยู่ในฝักนะองคชาตก็คือหมายถึงอวัยวะในที่ลับนะคืออวัยวะเพศนั่นแหละนะซ่อนอยู่ในฝักแล้วก็ความที่มีลิ้นยาวนะลิ้นยาวออกมานะสามารถปิดหน้าผากได้แรงต่างได้นะซึ่งข้อนี้ไม่เห็นนะพุทธเจ้าก็เลยแสดงให้ดูนะทำเป็นนิมิตให้ดูในเรื่องของการที่มีองคชาตตั้งอยู่ในฝักนะแสดงให้ดูว่าลิ้นยาวอย่างไรนะทำให้มีเสรพราหมณ์เนี่ยมีความมั่นใจนะที่ทำให้ดูเนี่ยเพื่อให้คลายความเคลือบแคลงคลายความระแวงคลายความเห็นแย้งคลายความสงสัยให้ถึงความมั่นใจให้ถึงความเลื่อมใสให้ถึงความตั้งมั่นว่านี่แหละคือสัมมาสัมพุทธะตามตำราที่ท่านได้ศึกษามาแน่นอนนะคือเพราะว่าลักษณะ 32 ประการทั้งหมดเนี่ยแหมมันได้แล้ว30ประการเอาแค่ว่า30ประการที่เห็นนี่ก็ยากแล้วที่จะเห็นใครมีลักษณะแบบนี้นะในสมัยพุทธกาลก็อาจจะมีบางคนที่มีลักษณะ 5-6 อย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้เคยเห็นใครที่จะมี32ประการครบถ้วน30ประการก็ไม่ต้องพูดละไม่เห็นละแต่มันยังคาใจอยู่นิดนึงนะก็เลยให้มันเคลียร์ซะให้มันหายสงสัยซะให้มันพอใจซะพระเจ้าก็จึงทำให้ดูนะโดยการทำเป็นนิมิตให้เสรพราหมณ์นั้นเห็นนะพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บโอ้นี่32ประการจริงเว้ยต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแน่หรือไม่ก็เป็นสัมมาสัมพุทธะแน่เฮ้แต่ทำไมไม่ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจากแก้วอยู่ที่ไหนเราก็ไม่เคยเห็นนะช้างแก้วม้าแก้วมณีแก้วนางแก้วปริยานายกแก้วเครือบดีแก้วพวกนี้ไม่เคยเห็นทำไมไม่ไปเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เลยชงคำถามถามแล้วทีนี้นะถามด้วยคำที่ผูกเป็นคาถานะถามก็ไม่ได้ถามธรรมดาถามเป็นคำกลอนนะไม่ได้พูดเป็นธรรมดาแต่แต่งเป็นร้อยแก้วนะถามนะถามไปพระเจ้าก็ตอบเป็นร้อยแก้วอีกนั่นแหละว่าพระองค์เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะเป็นราชาเป็นธรรมราชานะพอพูดถึงราชาแล้วก็ต้องมีเหล่ากษัตริย์มีเสนาบดีมีข้าราชบดีต่างๆเหล่านั้นเสรพราหมณ์ก็เลยถามเอาละใครเป็นเสนาบดีของพระองค์นะพระเจ้าก็เลยได้ตรัสถึงท่านพระสารีบุตรนะว่าสารีบุตรเนี่ยเป็นธรรมเสนาบดีของเรานะซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าตรงนั้นในที่นั้นท่านพระสารีบุตรเนี่ยก็จะต้องอยู่ด้วยแน่และถึงได้ตรัสถึงท่านนะเพื่อที่จะยืนยันว่ากับเสรพราหมณ์เนี่ยสารีบุตรอยู่นี่นั่นเป็นธรรมเสนาบดีของเรานั่นเป็นเสนาบดีของเราผู้เป็นธรรมราชาทีนี้บางคนอาจจะมีความสงสัยว่าอ้าวแล้วใครเป็นกษัตริย์นะที่เป็นเมืองออกนั่นคือพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะดูแลกษัตริย์อีกทีหนึ่งนั่นเรากษัตริย์ตามหัวเมืองต่างๆนั่นคือกษัตริย์นี่แค่ปกครองประเทศนั่นพระเจ้าจักรพรรดินี่ปกครองกษัตริย์ที่ปกครองประเทศนั้นอีกทีหนึ่งนั่นซึ่งถ้าพระองค์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นธรรมราชาเนี่ยก็ต้องปกครองอะไรล่ะนั่นก็คือปกครองธรรมะนั่นเอง เรากับสัตว์ต่างๆก็คือเปรียบเหมือนกับธรรมะนั่นเองเช่นโพชฌงค์7นะมรรคมีองค์8อิทธิบาท4พวกนี้เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าปกครองและบริหารจัดการให้เป็นไปโดยธรรมและโดยมีท่านพระสารีบุตรเป็นเสนาบดีว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าตั้งข้อสังเกตในที่นี้ท่านผู้ฟังนะว่าเจตพราหมณ์เนี่ยศึกษาความรู้ต่างๆมามากมายนะเรียนรู้จบคัมภีร์ทั้ง3แล้วบ้านเมืองอะไรต่างๆก็ไปเห็นไปดูละมีความรู้มากมายแต่ว่าไม่เคยเห็นสัมมาสัมพุทธะนะการได้เห็นตรงเนี้ยเป็นการได้เห็นที่ยอดเยี่ยมก็เรียกว่าทัศนานุตริยะสิ่งนั้นได้เกิดกับเจตพราหมณ์นะการได้ฟังนะได้ฟังเขาก็เรียนมาเยอะท่องมนต์อะไรต่างๆก็ได้แต่ไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ยินธรรมะแต่พอได้ฟังได้ยินธรรมะของพระเจ้าที่เป็นไปเพื่อความหน่ายทุกความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้ความนิพพานเนี่ยมันเป็นการได้ฟังอันยอดเยี่ยมนะก็เป็นสัมมานุตริยะ2 อย่างแล้วนะความยอดเยี่ยม2 อย่างได้ปรากฏขึ้นในใจของเสลพราหมณ์อีกอย่างหนึ่งที่ปรากฏขึ้นก็คือได้ศรัทธาแต่ตัวเองอาจจะได้เคยลาภได้ลาภต่างๆได้ยศมีคนยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศต่างๆแต่ว่าไม่เคยได้ศรัทธาการได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าหรือในสาวกของพระพุทธเจ้าการได้ศรัทธาตรงนี้ก็เรียกว่าลาภานุตริยะคือการได้อันยอดเยี่ยมนะซึ่งได้ปรากฏแก่เสลพราหมณ์ในที่นั้นจึงมีความมั่นใจนะจึงมีความยอดเยี่ยมเกิดขึ้นในใจก็เลยขอบวชทีนี้นะขอบวชในเย็นวันนั้นในวันนั้นนั่นเองแล้วก็บอกกับพวกมานพ300คนว่าอาจจะบวชก็ได้นะบวชตามก็บวชนะซึ่งถ้าไม่บวชก็ไปตามทางของท่านเถอะฉันจะบวชซึ่งทั้งหมด301คนในที่นั้นก็บวชในที่นั้นจึงรวมเป็นภิกษุ 1,551 รูปอยู่ในที่นั้นตอนเช้าในวันรุ่งขึ้นแล้วก็ไปฉันที่บ้านของเกณียชลินที่นำเรื่องเสลพราหมณ์มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยเราเรียนรู้ความรู้เราเที่ยวไปดูที่นั่นที่นี่อะไรต่างๆนานามามากแล้วแต่เราไม่เคยเห็นได้รู้หรือได้ยินได้พบเจอสิ่งที่มันยอดเยี่ยมไปกว่าสิ่งที่เราได้เคยเรียนมารู้มาตัวข้าพเจ้าเองเป็นตัวอย่างที่เราก็มีความรู้ต่างๆมากมายแต่มาจบที่นี่มาจบที่คำสอนของพระเจ้ามาจบที่ความยอดเยี่ยมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะในปัจจุบันนี้แม้แต่ในสมัยพุทธกาลเสลพราหมณ์เป็นตัวอย่างอันยอดเยี่ยมที่ได้เห็นความยอดเยี่ยมในหลายๆอย่างในอนุตตรยะนะคือความยอดเยี่ยม6อย่างนะได้เห็นแน่นอน3อย่างได้พบปะเจอกับตัวเองแน่นอนนะจึงทำให้เกิดความมั่นใจเกิดความรักความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเลื่อมใสอันยังลงมั่นไม่หวั่นไหวมีศรัทธาตั้งมั่นนะจึงให้ถึงกับออกบวชนะแล้วภายใน7วันนะ7ราตรีขึ้นวันที่8ก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์นะทำความเพียรอยู่หลีกเล่นอยู่ในวันก่อนๆแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกับท่านผู้ฟังใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร